Voltaire. Memnun ya da insanın bilgeliği. Seslendiren Akın Altan. Memnun bir gün tam bir bilge olmak gibi acayip bir fikre kaptırdı kendini. Yeryüzünde bir tek insan yoktur ki bu deliliği aklından geçirmemiş olsun. Memnun kendi kendine şöyle dedi: İnsanın çok bilgili ve sonuç olarak da çok mutlu olması için sadece tutkusuz olması gerekir ve bilindiği gibi de bundan kolay hiçbir şey yoktur. Her şeyden önce asla aşık olmayacağım. Çok güzel bir kadın gördüğümde kendi kendime, bu yanaklar bir gün buruşacak, bu güzel gözleri mor halkalar çevreleyecek, bu yuvarlak gerdan pörsüyüp sarkacak, bu güzel başta saç kalmayacak, derim. Onun o zamanki halini şimdiden görürüm ve böyle bir görüntü de kesinlikle başımı döndürmez. İkinci olarak azla yetinmesini bileceğim. Güzel yemeklere, nefis şaraplara ve toplumun ayartıcılığına kendimi boş yere kaptırmayacağım. Aşırılığın sonuçlarını gözümün önüne getireceğim. Başın ağırlaşması, midenin kalkması, bilinç, sağlık ve zaman yitirmek, o zaman sadece gereksindiğim kadar yiyeceğim. Sağlığım her zaman yerinde, zihnim her zaman açık olacak. Bu o kadar kolay ki başarmak için hiçbir meziyete gerek yok. Sonra, diyordu Memnun, biraz da geçimimi düşünmeliyim. Öyle fazla bir şey istediğim yok. Bütün malım mülküm sağlam bir şekilde Neniva Genel Mali Tahsildarına yatırılmıştır. Kimseye muhtaç olmadan yaşayacak kadar gelirim var. Bundan büyük nimet mi olur? Hiçbir zaman kimseye yaltaklanmak zorunda kalmayacağım. Kimseyi kıskanmayacağım. Kimse de beni kıskanmayacak. Bu da yine son derece kolay bir şey. Dostlarım var, diye devam ediyordu Memnun. Benimle çekişmelerini gerektirecek bir şey olmadığına göre onları kaybetmem söz konusu olamaz. Ben onlara diş bilemeyeceğim, onlar da bana. Bunun da bir zorluğu yok. Memnun, odasında bilgelik üzerine bu küçük planı yaptıktan sonra başını pencereden uzattı. Evinin yakınındaki çınarlar altında dolaşan iki kadın gördü. Biri yaşlıydı ve pek bir şey düşünüyora benzemiyordu. Diğeri gençti, güzeldi ve çok dertli görünüyordu. Genç kadın iç geçiriyor, ağlıyordu ve bu da onu daha çekici yapıyordu. Bilgemiz çok duygulandı ama kadının güzelliğinden dolayı değil. Böyle bir zayıflığa kapılmayacağından çok emindi. Kadının duyduğu derin üzüntü nedeniyle. Aşağı indi. Bilgeliğiyle teselli etmek niyetiyle Ninivalı genç kadına yaklaştı. Bu güzel kadın çok saf ve dokunaklı bir havayla olmayan amcasının ona yaptığı bütün kötülükleri saydı döktü. Dolaplar çevirerek hiçbir zaman sahip olmadığı malı mülkü nasıl elinden aldığını anlattı ve kendisine karşı şiddet kullanmasından korktuğunu söyledi. ''Bana çok yerinde öğütler vereceğinizi sanıyorum.'' dedi genç kadın Memnun'a. ''Lütfedip evime kadar gelir ve işlerimi incelerseniz eminim ki beni içinde bulunduğum bu zor durumdan kurtarırsınız.'' Memnun, kadının işlerini incelemek ve ona bilgece öğütler vermek için onu takip etmekte duraksamadı. Dertli kadın Memnun'u güzel kokularla dolu bir odaya götürdü. Geniş bir divanın üzerine kendisiyle beraber oturttu. Karşı karşıya geçip ayak ayak üstüne attılar. Genç kadının gözlerinden zaman zaman yaşlar dökülüyor, gözlerini ne zaman kaldırsa Bilge Memnun'un bakışlarıyla karşılaşan bakışlarını yere çevirerek konuşuyordu. Sözleri insanın yüreğine işliyor ve bakışlarının her karşılaşmasında etkisi daha da artıyordu. Memnun, kadının işleriyle iştenlikle ilgileniyor ve bu kadar dürüst ve bahtsız birini sevindirmek için zaman zaman büyük bir arzu duyuyordu. Konuşmanın heyecanıyla yavaş yavaş birbirlerine yaklaşmışlardı. Artık karşı karşıya oturmuyor ve ayak ayak üstüne atmıyorlardı. Memnun kadına öyle candan önerilerde bulundu, öyle sevecen öğütler verdi ki artık ne o ne de öteki işten söz edebiliyor ya da ne durumda olduklarını biliyorlardı. Tahmin edilebileceği gibi onlar bu durumdayken amca çıka geldi. Tepeden tırnağa silahlıydı. İlk söylediği şey Bilge Memnon'la yeğenini haklı olarak öldüreceği, son söylediği şey ise yüklüce bir para karşılığında hayatlarını bağışlayabileceği oldu. Memnun nesi varsa vermek zorunda kaldı. O zamanlar bu kadar ucuza kurtulmaktan insanlar mutluluk duyuyorlardı. Amerika henüz keşfedilmemişti ve dertli bayanlar da bugünkü kadar tehlikeli değillerdi. Utanmış ve umutsuzluğa kapılmış olan Memnun evine döndü. Birkaç yakın arkadaşıyla birlikte kendini yemeğe çağıran bir not buldu evinde. Evde tek başıma kalırsam, dedi, kafamı hep bugünkü kötü biten serüvene takacağım. Bir şey yiyemeyeceğim, hasta düşeceğim. Gidip yakın arkadaşlarımla sade bir yemek yesem daha iyi olacak. Onların arkadaşlığı bana bu sabahki budalalığımı unutturur. Çağrı'ya uyup yemeğe gitti. Onu biraz hüzünlü buldular. Üzüntüsünü dağıtmak için şarap içirdiler. Kararında alınan şarap, ruha ve bedene şifadır. Bilge Memnon böyle düşündü ve sarhoş oldu. Yemekten sonra kumar oynamaya çağırdılar. Arkadaşlarla oynanan oyun iyi bir zaman geçirme vasıtasıdır. Oynadı. Kesesindeki paranın tümünü kaybetti. Dört misli de borçlandı. Oyunda tartışma çıktı ve kavgaya dönüştü. Çok yakın arkadaşlarından birinin fırlattığı, zar atarken kullanılan meşin okka bir gözünü çıkardı. Bilge Memnon'u evine sarhoş, beş parasız ve bir gözü eksik götürdüler. Şarabın etkisiyle kısa bir süre sızdı. Biraz kendine gelir gibi olunca, dostlarına borcunu ödemek için para bulmak üzere uşağını Ninive Genel Mali Tahsildarı'na gönderdi. Parasını yatırdığı adamın, yüz ailenin yüreğine ateş düşürecek hileli bir şekilde o sabah iflas ettiği söylendi. Çok öfkelenen Memnon, iflas eden kişiye karşı kraldan adalet istemek üzere gözünün üzerinde bir yakı, elinde bir dilekçeyle saraya girdi. Bir salonda çevresi 24 ayak gelen çemberli eteklerini rahat bir havayla taşıyan birçok kadın gördü. İşlerinden Memnon'u biraz tanıyan bir kadın ona yan yan bakarak ''Ne iğrenç!'' dedi. Memnon'u daha iyi tanıyan bir başkası ''İyi akşamlar Bay Memnon. Doğrusu sizi gördüğüme çok sevindim ama Bay Memnon neden bir gözünüzü kaybettiniz?'' dedi ve sorunun yanıtını beklemeden uzaklaştı. Bir köşeye çekilen Memnon, hükümdarın ayağına kapanabileceği zamanı beklemeye başladı. Bu zaman geldi. Memnon üç kere yeri öpüp dilekçesini sundu. İyi yürekli majesteleri Memnon'u çok olumlu karşıladı ve dilekçeyi kendine okuyup anlatsın diye straplarından birine verdi. Bu strap Memnon'u bir kenara çekti. Acı acı gülerek kibirli bir havayla ''Bana bak sokur'' dedi. ''Bana başvuracağın yerde krala başvurmanı çok gülünç buluyorum. Kapatmamın oda hizmetçilerinden birinin yeğeni olduğu için korumam altında olmasından onur duyduğum namuslu bir müflise karşı adalet talebinde bulunmanı ise daha da gülünç buluyorum. Eğer sana kalan tek gözünden de olmak istemiyorsan bu işten vazgeç dostum.'' Böylece sabahleyin kadınlardan, aşırı yiyip içmekten, kumardan, kavgadan, özellikle de saraydan vazgeçmiş olan Memnon, gece olmadan güzel bir kadın tarafından aldatılıp soyulmuş, sarhoş olmuş, kumar oynamış, kavgaya tutuşmuş, bir gözünü kaybetmiş, saraya gitmiş ve orada kendisiyle alay edilmişti. Şaşkınlıktan donmuş, duyduğu acıdan yıkılmış bir halde istemeye istemeye evine döndü. İçeri girmek istedi. Alacakları hesabına evinin eşyalarını boşaltan görevlilerle karşılaştı. Bir çınarın dibine neredeyse yarı baygın serilip kaldı. Orada sevgili amcasıyla gezinen ve gözünün üzerindeki yakıyla Memnon'u görünce bir kahkaha patlatan sabahki güzel kadını gördü. Gece oldu. Memnon evinin duvarlarının yanında samanların üzerinde yattı. Ateşi çıktı. Nöbet geçirerek uyudu ve düşünce cennetindeki ruhlardan biri göründü. Bu ruh ışık içinde parıl parıl parlıyordu. Altı güzel kanadı vardı. Ama ne ayakları, ne başı, ne kuyruğu vardı. Hiçbir şeye benzemiyordu. Memnon ona, ''Sen kimsin?'' diye sordu. Öteki, ''Senin iyilik meleğinim'' diye yanıtladı. Memnon ona, ''Öyleyse gözümü, sağlığımı, mallarımı ve aklımı geri ver'' dedi. Sonra meleğe tüm bunları bir gün içinde nasıl yitirdiğini anlattı. Melek, ''İşte bizim yaşadığımız dünyada yaşanmayacak bir serüven'' dedi. Memnon, ''Peki hangi dünyada yaşıyorsunuz?'' diye sordu. ''Benim yurdum'' diye yanıtladı melek, ''güneşten 500 fersah uzakta, buradan gördüğün Sirius'un yanında küçük bir yıldızdır.'' Memnon, ''Çok güzel bir ülkeymiş'' dedi. ''Desenize ki, siz de zavallı bir adamı aldatan kaltaklar, parasını kumarda alıp gözünü çıkaran yakın arkadaşlar, müflisler, adaletli davranmayı reddeden straplar yok.'' Yıldız sakini, ''Hayır'' dedi. ''Bizde böyle şeyler yok. Biz asla kadınlar tarafından aldatılmayız. Çünkü bizde kadın yok. Sofrada aşırılığa kaçmayız. Çünkü biz yemeyiz. Bizde müflis yoktur. Çünkü bizde ne altın ne gümüş var. Bizim gözümüz çıkarılamaz. Çünkü sizin gibi bedenimiz yok ve straplar bize asla haksızlık yapmazlar. Çünkü benim küçük yıldızımda herkes eşittir. Memnon, peki o zaman kadınsız ve yemeksiz nasıl geçiriyorsunuz zamanınızı? Diye sordu. Melek, bize emanet edilen diğer küreleri gözetleyerek, diye yanıtladı. Ve ben seni avutmaya geldim. Memnon, çok yazık. Bu kadar çılgınlık yapmamı önlemek için dün gece gelmen gerekmez miydi? Diye sordu. Gök yaratığı, ''Abin Asa'nın yanındaydım.'' dedi. ''O senden daha acınacak durumda. Sarayında bulunmaktan onur duyduğu, iyi kalpli hükümdarı, Hint kralı, küçük bir patavatsızlığı yüzünden iki gözünü çıkardı. Şu anda elleri ayakları zincirli olarak zindanda yatıyor. Memnon, iki kardeşten biri tek gözünü, diğeri iki gözünü yitirdikten, biri samanlar üzerinde, diğeri zindanda yattıktan sonra bir ailenin iyilik meleği olmasının ne anlamı var ki? Dedi. Yıldızlı yaratık, bahtın değişecek, diye sözlerine devam etti. Her zaman tek gözlü kalacak oluşun dışında. Kusursuz bir bilge olmak gibi budalalıklara kalkışmamak şartıyla oldukça mutlu olacaksın. Memnon içini çekerek, yani kusursuz bilgelik ulaşılmaz bir şey mi? Diye haykırdı. Diğeri, kusursuz ustalık, kusursuz güçlülük, kusursuz mutluluk kadar olanaksız, diye karşılık verdi. Biz bile bundan çok uzağız. Tüm bunların bulunduğu bir küre var. Ama sonsuzluğa serpiştirilmiş 100 milyar dünyada her şey derece derecedir. İkinci dünyada birinci dünyadakinden, üçüncü dünyada ikincisinden daha az bilgelik ve haz vardır. Ve bu, herkesin deli olduğu sonuncu dünyaya kadar böyle gider. Memnon, korkarım ki, dedi, bizim küçük yer küremiz, bana sözünü etmek lütfunda bulunduğunuz evrendeki o deliler evinin ta kendisi olmalı. Melek, tam olarak değil, dedi. Ama ona yaklaşıyor. Her şeyin yerli yerinde olması gerekir. Memnon, öyleyse bazı şairlerle bazı filozoflar her şey iyidir derken büyük bir yanılgı içindeler mi? Diye sordu. Göklerin filozofu, tüm evrenin düzeni göz önüne alınacak olursa son derece haklılar, diye yanıtladı. Zavallı Memnon, buna ancak tek gözlü olmadığım zaman inanırım, diye yanıt verdi. Son. Avunan iki kişi. Büyük düşünür Stopil, üzgün ve üzülmekte çok haklı olan bir kadına bir gün şöyle dedi. Bayan Ulu 6. Henry'nin kızı olan İngiltere kraliçesi de sizin kadar mutsuzdu. Onu ülkesinden kovdular. Okyanusta yakalandığı fırtınalarla ölümün kıyısına geldi. Kocasının giyotininde can verdiğini gördü. Kadın, onun için çok üzüldüm, diyerek kendi bahtsızlığı için ağlamaya koyuldu. Ama, dedi Stopil, bir de Maria Stuart'ı anımsasanıza. Basla bariton arası çok güzel bir sesi olan namuslu bir müzisyene fena halde tutulmuştu. Kocası, müzisyeni gözlerinin önünde öldürdü. Sonra da kız oğlan kız olduğunu söyleyen dostu ve akrabası Kraliçe Elizabeth kendisini 18 yıl hapis tuttuktan sonra boynunu vurdurdu. Kadın, bu çok gaddarca, diye yanıtladı ve yine kendi dertlerini kara kara düşünmeye daldı. Belki de yakalanıp boğazlanan Napolili güzel jandan söz edildiğini duymuşsunuzdur, dedi avutucu. Belli belirsiz anımsıyorum, dedi dertli kadın. Bir gün akşam yemeğinden sonra tahtından indirilen ve ıssız bir adada ölen bizim zamanımızdan bir kadın hükümdarın serüvenini size anlatmalıyım, diye ilave etti öteki. Bu öyküyü baştan sona biliyorum, dedi kadın. Pekala kendisine felsefe öğrettiğim bir başka ulu prensesin başına gelenleri anlatacağım size. Tüm büyük ve güzel prensesler gibi onun da bir aşığı vardı. Odasına giren babası yüzüne ateş basmış, gözleri kızıl yakutlar gibi ateş saçan aşığı yakaladı. Prensesin de heyecanı yüzünden okunuyordu. Genç adamın yüzü babanın hiç hoşuna gitmedi ve eyalette o zamana kadar hiç kimsenin yemediği kadar şiddetli bir tokat yapıştırdı delikanlının yüzüne. Aşık, maşayı kaptığı gibi kayınpederinin kafasını kırdı. Yara güç de olsa iyileşti ama izi hala duruyor. Aklını yitire yazan prenses pencereden aşağı atlayıp ayağını sakatladı. Boyunun posunun yerinde olmasına karşın topalladığı bugün bile belli oluyor. Aşık, ulu bir prensin kafasını kırmaktan ölüm cezasına çarptırıldı. Aşığını asmaya götürürlerken Prensesin içinde bulunduğu ruh halini bir düşünün. Hapisteyken uzun süre onu gördüm. Bana bahtsızlıklarının dışında bir şey anlatmadı. Kadın, ''Peki o zaman neden benim kendi bahtsızlıklarımı düşünmemi istemiyorsunuz?'' diye sordu. ''Çünkü bunları düşünmemek gerekir.'' dedi düşünür. ''Bunca yüce kadın, bu kadar bahtsız olduktan sonra umutsuzluğa düşmek size yakışmıyor. Bir Hekabe'yi düşünün, bir Niobe'yi düşünün.'' Kadın, ''Ah!'' dedi. ''Ben onların ya da o güzel prenseslerin zamanında yaşamış olsaydım ve avutmak için siz de onlara benim bahtsızlıklarımı anlatsaydınız, sanıyor musunuz ki sizi dinlerlerdi?'' Ertesi gün düşünür, biricik oğlunu yitirdi. Duyduğu acıdan öyle yazdı. Kadın, çocuklarını yitiren bütün kralların bir listesini hazırlatarak düşünüre götürdü. Düşünür, okuyup çok yerinde buldu. Ama daha az da ağlamadı hani. 3 ay sonra görüştüklerinde birbirlerini çok neşeli görmekten büyük bir şaşkınlık duydular. Zaman adına güzel bir heykel yaptırıp üzerine şöyle yazdırdılar. Avutana. Son.